यहाँ पर देखिए एक नंबर टिप्पणी, इस मंत्र में आया था वो प्रजापति कौन है, ये त्रिन को जानने वाला पुरुष ही प्रजापति कह दिया था। मुझे मैं था ना यो वही समझ प्रजापति छोटे छोटे योयम एवं विद पुरुष। क्यों ये बात कहा गया, अंग्र उपासना का मामला है, वही उपासना को नीचे बड़ा सुंदर समझाया, तस्य वित्तम एव इत्यादि क्षीयते इत्यंतेलम, जो पूर्व मंत्र में आपने जो पढ़ा था तस्य वित्तम एव इत्यादि से आरंभ करके क्षीयते इत्यंत पर्यंत, मैंने यहाँ जो आ रहा इसी में जो कल आपने श्रवण किया था, तस्य वित्तम एव पंचदश कला आत षोडशी कला सवित्ते नैव च आच पूर्यते अपच क्षीयते, ये जो मंत्र का हिस्सा आगे की ग्रंथेन एतद् उक्तं भवति, ये बात कही जा रही है। क्या कही गई है, प्रजापते चंद्रमसु या पंचदश कला, प्रजापति रूपा जो चंद्रमा उसकी पंचदश कलाएं, ता में गवादि वित्तम एव, वही मेरा यजमान क्या सोच रहा है पुरुष जो उपासना करता है, वो कहता है ये जो पंचदश कलाएं हैं वो और कुछ नहीं, यही मेरे पास जो गौर की दक्षिणा धन है यही वो वित्त है, ये जो मेरे पास वित्त है ये वित्त ही चंद्र की पंद्रह कलाओं के समान कला है। यत्तस्य जगत परिणाम रूपम कर्म, और धन को लेकर के जगत का परिणाम का कारणीभूत कर्मों का जो अनुष्ठान करता हूं, तन में वित्तस्य वही मेरे वित्त का हानि उपचयो एव, वही मेरे वित्त का हानि होना और उपचय, कि जब कर्म करोगे कोई भी काम करोगे धन तो खर्च होगा ही है कि नहीं, और ऐसे भी कर्म होते हैं जिस धन को बढ़ाओगे, इससे उपचय और अपचय होते रहता है। ध्रुवा षोडशी कला, और ये जो ध्रुवा नाम की जो सोलहवीं कला कही गई थी जो नित्य रहती है, सामे प्राणादि विशिष्ट देह एव, और कौन सा है वो मेरा ये शरीर ही है जो प्राणादि से विशिष्ट ये शरीर है, यही सोलहवीं कला है, ऐसा वो निर्णय दे रहा है। तदेव साधर्म्यात् षोडश कला प्रजापति अहम अस्मि इति, इसलिए एतादृश सादृश्यता के कारण से उपासक जो यजमान क्या सोच रहा है, वह यह जो षोडश कल वाला प्रजापति पूर्व में जो वर्णन किया गया था वह प्रजापति मैं ही हूं, इति उपासीन तद्भावम आप्नोति, ऐसे उपासना करने वाला व्यक्ति तद्भाव को ही प्राप्त कर जाता है। इति प्रजापते रात्मनो अन्यत्यपि, यद्यपि प्रजापति अलग है स्वयं का ये शरीर भी अलग है, फिर भी तदात्मत्व ध्यानात् तद्भाव, तद्भाव का मैंने प्रजापति भाव का ध्यान करने से उसके पंचदश कलाएं सोलहवीं कला उसका वित्त कर्म इत्यादि को स्व के साथ सादृश्यता करने के कारण से ही वह भी प्रजापति कर, इससे प्रमाण तम यथेथोपासत है इत्यादि श्रुते है प्रतिमा ईश्वर बुद्धिया फल दृष्टि, इसे प्रतिमा आदि में ईश्वर दृष्टि करने से फल प्राप्ति होती है, इसलिए प्रजापति का चंद्रमा स्वरूप का जो चंद्र स्वरूप होता जो प्रजापति उसके पंद्रह कलाएं उसका जो वित्त कर्म वगैरह उसको अपना वित्त कर्म आदि के साथ तादात्म्य करके अहमेव स्व प्रजापति चंद्रमास्मि ऐसा जो अनुभव उपासना करता है वह भी अंत तक प्रजापति भाव को ही प्राप्त है। इसी को मन में रख करके मूल मंत्र में ये बातें कही गई है। अब वापस भाषा में जाइए, यो वही परोक्षाभीत संवत्सर प्रजापति षोडश कला, जिसको जो संवत्सर बा प्रजापति चंद्रमा है सोलह कला वाला है ऐसे परोक्ष रूपेण कथन हुआ था, ऐसा नहीं वह अत्यंत परोक्ष हो, लेन वह अत्यंत परोक्ष नहीं है, कभी अपरोक्ष ही नहीं होने वाला, सदा सदा परोक्ष ही रहेगा, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। क्यों ऐसा नैव मंतव्य जोड़ देना, अत्यंतम परोक्ष नैव मंतव्य, यस्मात् क्यों ना मनन करो, जिसलिए अयमेव स प्रत्यक्ष उपलब्ध, अरे वो यही है ना तो प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, कौन है वो यही, वो सब अयम यथोक्तम त्रिनात्मकम प्रजापति आत्मभूतम व्यक्ति सवित पुरुषा। कौन है वो जो यही है करके बोल रहे हो प्रत्यक्ष रूपेण, उंगली से निर्देश कर रहे हो, तब कहते वो यही है जो त्रिनात्मक प्रजापति को आत्म रूपेण स्व अभिन्न रूपेण मैं ही हूं इस प्रकार से जो जानता है, स एवं विद, वह जो इस प्रकार का जाने वाला पुरुष है वही पुरुष को प्रजापति समझो। क्या सादृश्यता है, केन सामान्य प्रजापति उच्यते, इस उपासक भूता पुरुष को किस सादृश्यता को लेकर के प्रजापति शब्द से कह दे रहे हो, और प्रजापति ही है ऐसे कहते, प्रजापति का अपरोक्ष स्वरूप है ये आदमी, ऐसे कैसे आपने कह दिया। इति चित्त विच्छते, उसी को आरंभ किया, तस्य वित्तमेव पंचदशा कलायति, तस्य एवं विदः पुरुषस्य गवादि वित्तमेव पंचदशा, वह यह जो पुरुष है इसके पास जो गो आदि धन है ना, वही उस चंद्र की 15 कलाओं के समान था। उपचयापचे धर्मित्वा वित्त साध्य कर्म, उपचय और अपचय धर्म वाला होने से, और दूसरी बात वित्त साध्य कर्म भी होता है। सबसे कृष्णता यहा आत्मा एवं पिंड, और इसकी पूर्णता वही होता है जहां आपका अपना शरीर में, धन की पूर्णता शरीर से ही, नहीं तो धन ही निरर्थक है। धन रहे और शरीर ना रहे क्या फायदा, अभी आगे वही तो कहेंगे, और धन ना रहे शरीर है तो ठीक है, लेकिन धन रहे और शरीर ना रह जाए वो तो बेकार है। इसलिए धन की पूर्णत्व शरीर से ही सिद्धि, धन ना भी रहे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धन रहे तो शरीर ना रहे तो व्यर्थ ही हो जाता है। अतः धन की वास्तविक चरितार्थता, धन चरितार्थ हो जाता है जब वह इस शरीर संबंध होकर शरीर से होने वाले वैदिक स्मार्ट क्रियाकलापों में लग जाता है। यदि आत्म भरी के लगता है तो वही धन तब भी निरर्थक है, आगे कहेंगे ना इस बात को। यदि धन शरीर का केवल पालन पोषण के लग जाए तो भी व्यर्थ है, इसलिए पहले कह दिया वित्त साध्यं च कर्म, वो ध्यान रखना है। वित्त साध्यां क्या है, शरीर को माल पान खिला करके दंड बैठक करके पुष्ट रहना नहीं है, उसके लिए वित्त को लगा दिया, वो नहीं। वित्त साध्य तो कर्म, कर्म हेतु शरीर की रक्षा के लिए जितनी जरूरत है उतना वित्त को इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, भाई खाएंगे पीएंगे तो मर ही जाएगा आदमी, वित्त को खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल करना है। लेकिन वही पहले जैसे कह लिया है, जीने के लिए खाना, खाने के लिए जीना नहीं, नहीं तो खाना ही आपको खा जाएगा, वो अन्न अत्ता हो जाएगा और आप अत्ता अद्य हो जाओगे, पहले विचार हो चुका है। सब ध्यान पौरा पर ध्यान रखते हुए देखो तो समझ में आता है कि वित्त साध्यं च कर्म, तस्य कृष्णताया आत्मैव पिण्डैव, आत्मा से तत्पर शरीर लेना। अस्य विदुषा, कौन सा शरीर, इस विद्वान का जो कार्यकरण संघात रूपा शरीर है, यही यही पर वित्त की चारितार्थता हो जाता है कर्म निष्पादन द्वारा, अतएव ये षोडशी कला है। ध्रुवास्तानिया चंद्रमत, और चंद्रमा के समान ध्रुवस्थानी है समझो। अनेन आपूर्यति च अपचीयते, वित्ते नैव, इस वित्त के द्वारा ही वाक्य में वो पूर्ति को प्राप्त करता है, क्षय को भी प्राप्त करता है। तदे तत् लोके प्रसिद्ध, उपासक का देह ध्रुवस्थानी और षोडशी कला है, अतएव उस षोडशी कला वो तो बना रहेगा, धन आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, कोई खुद तो बना हुआ सदा रह रहा है। अतएव ये 16वीं कला के सदृश है, और बाह्य जितने भी धन दौलत है वो सब कला अन्य पंचदश कलाओं के सदृश है, यह बात लोक में भी सर्वानुभव सिद्ध कर दिया। लेकिन यहाँ पर लक्षितार्थ नहीं है लेना है, जो व्युत्पत्ति जैसा वैसे ही नहीं ले रहा है, रूपक तो है चक्र का रूपक, चक्र में नेमी होता है, अराए होती है और नाभि होता है, नाभि है अराए है नेमी है, जिसको प्रधि भी बोलते हैं, प्रधि नेमी एक ही चीज है ना, प्रधि टूट जाए तो भी काम चल जाए, आरायण टूट जाए तो भी काम चल जाए, नाभि टूट जाए तो काम खत्म। आरायण तो बदल जाते, लेकिन ऊपर वाला जो टायर घिस गया, फट गया, छट गया, नहीं होता है ना आप लोगों का साइकिल के टायर, ऊपर भी तो है वो घिस जाता है और बार बार कील काल घुस घुस के वो पंक्चर होते रहता है, और कभी तो अंदर की ट्यूब बदल जाते हो, कभी तो प्रति टायर को ही बदलना पड़ जाता है। तो ये सब तो बदलने की चीजें हैं, बदल जाए हब जो इसको बोलते हैं हब अंग्रेजी ना भी बोल, वो टूट जाएगी तो फिर किस काम का चक्कर, वेल्डिंग करो नहीं चिकता, बड़ा जोर पड़ गया गया, क्योंकि ये सब चीज बनते ही है कैस्टिंग के द्वारा, वो टिकती नहीं, इसलिए उसको दृष्टांत दिया। इस तरह से हमारे धन नष्ट हो जाए कोई आपत्ति, कर्म में कोई अपूर्व की क्षति हो गई कोई आपत्ति नहीं, प्रायश्चित कर लेंगे, लेकिन शरीर ही नष्ट हो जाए जिससे संबंध होकर धन और धन के वजह से कर्म वगैरह हो रहा है तो बेकार ही सर काम, इसलिए इसको नाभिक दृश्य दृष्टान दे दिया। कहते तदे तत् वह यह जो शरीर है ना षोडशी कला जो ध्रुवा स्थानिया है वही वास्तव में नभ्य है, क्यों नाभि हितम, इसलिए स्पष्ट है ये तो व्युत्पत्ति प्रश्न मात्र है, नाभि के लिए हितकारी का नाम नभ्य कहा जाता है, माने ग्रीस को जो ग्रीस तेल डालते हैं ना वो होता है नभ्य वाक्य में, लेकिन वो यहां लक्षित नहीं है। नाभिम वी या नाभि बनने योग्य जो लोहा होता है जिसको पिघला करके स्टील स्टूल होता है उसको पिघला करके नाभि बनाते हो, रॉ मटेरियल जो होता है कच्चा माल उसको भी हम नभ्य कहते हैं, लेकिन दोनों ही व्युत्पत्ति तो बता रहे हैं, नभ्य शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं लेकिन वो लक्षित अर्थ नहीं है। इसे टीका का नीचे कहते हैं नाभि चक्र कुंडिका, नाभि से लेना है नभ्य से, नाभि सामान्य लेना है, नाभि का तात्पर्य क्या चक्र कुंडिका, पूरे चक्र पिंड जिस पर टिका है उसके सहित संपूर्ण को ले लेना, तत्स्थानी व नभ्य, तत्स्थानीय को भी क्या कर दिया हमने नभ्य, नाभि स्थानीय में तद नभ्य, अगर नाभिरेव नभ्य में चल रहा तदेव प्रश्न द्वारा स्पर्श जिसको प्रश्न द्वारा किंदत से पूछा तजरा यदयम योयम आत्मा पिंड जो वह यह पिंड है शरीर वही क्या है नाभि, यदि नाभि है तो वे परिधि भी बतानी पड़ेगी, परिधि क्या है नेमी क्या है आराय क्या है बताओ सारे, कद प्रधिर वित्तम परिवार स्थानियम बाह्यम चक्र शिव अरनेम्यादि, परिवार स्थानीय वह बाह्य होता है बाहर नाभि से बाहर की ओर फैला हुआ है, चक्र के प्रति जैसे अराएं और नेमी होती है वैसे ही यह सारा का सारा जो वित्त है वो वित्त ही आपका पंचदश कलाएं जो बाह्य है वही वास्तव में क्या है प्रदीप के सदृश प्रदी है। तस्मात यद्यपि सर्वज्ञानी सर्वस्व अपहरणम जीयते ही सर्वज्ञानी कर सर्वस्व जीयते इति सर्वज्ञानी अर्थात सर्वस्व अपहरणम हीयते इति ग्लानी प्राप्त सर्वस्व का अपहरण होने से ग्लानी की प्राप्ति हो जाती है यद्यपि, इसलिए यद्यपि सर्वस्व हरण जब हो जाए अगर सर्वस्व का नाश जब हो जाता है सकल धन दौलत नष्ट हो गया सारे आराएं टूट गई सारी नियमित टूट जाए तो भी आपको कोई दुख नहीं होगा, एंटायर टूट गया खत्म हो गया पूरा का पूरा है ना बेकार हो गया तब गड़बड़ी हो आत्मना चक्र नाभिस्थानी न चेत यदि जीवते, लेकिन चक्र का नाभिस्थानी होता शरीर के द्वारा यदि वह चिंदा है तो प्रतिना भाईन परिवार तब लोग यही कहेंगे अरे भाई ये तो भाई जो परिवार है ना इसका धन दौलत वगैरह वो नष्ट हो गया, जैसे चक्र का राय टूट गई है नेमी टूट गई कोई बात नहीं चल जाता है, लोग यही कहेंगे भाई केवल इसका बाह्य जो परिवार होता प्रति नेमी आराएं वगैरह हैं जैसे वैसे यहाँ पर क्या धन दौलत पति बच्चे हैं वो सब इसके खत्म हो गए वो सब इसका छीन हो गया है, अति ये भी छीन हुए के समान हो गया है, यथा चक्रम अरनेमि विमुक्तम जैसे अर्णेमी आदि से विमुक्त चक्षु का हाल है, वही हाल इसका है। ऐसा लोक एवं आहु। क्यों ऐसे कहते हैं? वाक्यार्थ बता रहे हैं, क्योंकि जीवन छेद अर्णेमित जीवित रहेगा ना, अर्णेम स्थान में तो जो वित्त होता है उसी के मन से दोबारा वह उपचय को प्राप्त होता है। जो इसलिए कहा गया ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए कहा, यदि धन का हानि हुआ है तो कुछ भी हानि नहीं हुआ, क्या बिगड़ा? गया जाने दो, 1000 रुपया गया जाने, फिर कमा लेंगे, 2000 कमा लेंगे, डबल हो जाएगा। लेकिन यदि स्वास्थ्य हानि हो गई, वो भी दोबारा कुछ कुछ हद तक प्राप्त किया जा सकता है, इसे थोड़ा नुकसान। लेकिन चरित्र गया तो आदमी सब कुछ गया खत्म। लेकिन आज जो चरित्र से ही नहीं सबसे श्रेष्ठ हो गया कुछ एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज उल्टा हो गया, खाली हो गया ना। आज अगर धन नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आप चरित्रवान जितने भी हो आपको कौन पूछेगा? आप धन है बढ़िया कार में आइए, फिर धन हारा आ जाए। अब पैदल जाइए तो कहते आ जाओ उधर हाल मेरे जगह नहीं जाओ अभी जाओ, नहीं होता खाली हो गया ना, सब उल्टा ही धंधा चलता। जितना बड़ा नेता उतना बड़ा भ्रष्ट होता है, और अखंड ब्रह्मचारी घोषित भी हो जाता है, बड़ा कमाल है। नया जवान जवान लड़की रोज चाहिए, भूत दारू के बिना नहीं रहेगा, अखंड ब्रह्मचारी मारो मान चाहिए, बस सबसे बढ़िया कौन है वाजपेयी बताओ। सबसे भ्रष्ट धर्म कर्म धन सब चीज खत्म कर, जीरो वही आज हीरो है समाज। ये कलयुग की महिमा इतनी विचित्रता है, पूछो यू। तो ये कह रहे यहां पर, मैं देखो लोग तो ही मानते हैं जीवन छेद अरणे में स्थानीय वित्तीय पुनरुपचियते अभिप्राय, ये इसका विद्या है। ये वाक्य आप बता दिया, इस प्रकार से साध्य साधनात्मक जो सप्तांग का वर्णन हो गया, सप्तान संबंधी जो काल स्वरूप प्रजापति उसका भी वर्णन किया, जो तीसरे जो बाकी तीन अंक का जो अंतिम अंक का आधार भूता जो था चंद्रमा उसको लेकर के, वही चंद्रमा ही वास्तव में काल रूपा प्रजापति समस्त रूपा प्रजापति है, ये बात वर्णन कर दिया गया था। वो इसलिए भी जो अधिदैविक त्रिनाथ प्रजा था प्रजापति, उसकी उपासना को अंग उपासना बनाने के लिए प्रजापति स्वरूप दिए बिना काम चलता नहीं, वह प्रजापति ही सप्तान रूप धारण किया, और सप्तान रूप में भी साध्य साधन भाव भेद से साधन त्रिन्न है, वो त्रिन्न के साथ अभिन्न होता जो जीवात्मा होता है वही प्रजापति होता है। इस बात का संपादन करेगी बिना अंग उपासना की परिपूर्णता प्राप्ति नहीं हो सकती, इन उपासक का उपासना से क्या मिलता है ये तो बताया ना। ये जो अलग अलग साधन बताया वित्तीय लोगों से क्या है वो बताओ स्पष्ट उसी को। अतः त्रयो भावलोका मनुष्य लोक पितृलोको देवलोक सोय मनुष्य लोक पुत्रे नैव जयो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोको देवलोको वै लोकानां श्रेष्ठ तस्मा विद्यां प्रशगुं संधि। यहाँ देवलोक एक शब्द नहीं है मूल मंत्र में, विद्या देवलोको कमा फिर देवलोको वही दोबारा आना चाहिए देवलोको शब्द, विद्या देवलोको देवलोको वही लोकानां श्रेष्ठ तस्मा विद्यां प्रजगुं संधि। अतः त्रयोभावलोका भाई ये जो पांग तो बताया गया था दैव वित्त विद्या संयुक्त कर्म के द्वारा त्रिन्नात्मक तो प्रजापति के प्रापणी जो लोग है वह तीन ही है, पांग कर्म जो भी कैसा कर्म है वो दैववित मानसवित पुत्र जाया आदि से युक्त किया जब विद्या से संयुक्त कर किए जाने वाले कर्म के द्वारा प्रापणीय त्रिनाथ प्रजापति के प्राप्त होने वाला जो लोक है वह तीन ही लोक है, एक मनुष्य लोक, पितृलोक, तीसरा ब्रह्मलोक। देवलोक का तात्पर्य ब्रह्मलोक। स्वयं मनुष्य लोक पुत्र नहीं बजियो नानी न कर्म, वह यह जो मनुष्य लोक है पुत्र के द्वारा जीता जा सकता है, अन्य कोई कर्म से या उपासना से प्राप्त करने योग्य नहीं है। कर्मणात पितृलोक, केवल कर्म के द्वारा पितृलोक को विजय प्राप्त कर सकते हो, पुत्र के द्वारा भी पितृलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल उपासना के द्वारा भी पितृलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। विद्या देवलोको, विद्या में उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन केवल कर्म से ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होगा, केवल पुत्र से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होगी। इसे देवलोको वही लोका नाम श्रेष्ठ है, लोकों में अतएव सर्वश्रेष्ठ लोक कौन होगा, ब्रह्मलोक। इसलिए उसका साधन मूल जो उपासना विद्या है उसको सारी दुनिया में प्रशंसा किया जाता है। ब्रह्मलोक का साधन उपासना की श्रेष्ठत्व वर्णन सर्वत्र किया गया है, क्योंकि ब्रह्मलोक से ही श्रेष्ठ होने से उसका साधन मूल विद्या भी प्रशंसनीय है, श्रेष्ठ। भाष्यकार अवतरण का बहुत सुंदर जोड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए साधनों के जो पांच था, पांच में से पुत्र कर्म विद्या तीन का तो बता दिया फल, पुत्र के द्वारा यह लोक, कर्म के द्वारा पितृलोक, विद्या के द्वारा। अन्य दो के बारे में कुछ नहीं बोला, अन्य दो कौन, जाय और मानसिक दैवमित में विद्या आ गया, दैवमित से विद्या लिया गया था, मानसिक से एक गोवादी लिया था, उसका तो कुछ नहीं बताया। क्यों, कारण यह है कि जाया किस लिए है, पुत्र के लिए। जाया में क्या किस लिए, पुत्र, इसलिए पुत्र लोक के लिए, मनुष्य लोक के लिए। अगर साधन का साधन होने के नाते है उसमें पृथक फल कथन नहीं होगा। इसे कर्म से आपने कहा पितृ, और कर्म का साधन कौन है, गोवादिवित मानसिवित जो है उसे कर्म होता है, कर्म से पितृलोक हुआ। इधर पितृलोक के साधन का भी साधन होने से परंपरा भी साधन कोटि में आ गया, अतः उसके लिए अलग कोई प्रथम लोक की फल कथन अपेक्षित नहीं हुआ। इधर पंच जो चीज को लेकर पांग तत्व जो आया था, पांग तत्व में तीन ही मुख्य साधन है और दो गौण साधन। भास्कर कहते हैं एवं पांग तेन दैव वित्त विद्या से युक्त है ना, कौन सा पांग कर्म ले रहा हूं इसलिए जान करके बोल रहे, दैव वित्त रूपा जो विद्या उससे संयुक्त कर्मणा त्रिनात्मक प्रजापति भूति, कर्म से त्रिनात्मक प्रजापति हो गया है कौन, ये जो यजमान। व्याख्यातम, ये बात पूर्व में व्याख्यान हो गया। अनंतरं च जायादि वित्तम परिवार स्थानीय मित्तम, और जायादि जो वित्त है वह वास्तव परिवार स्थानीय है, अतएव यह यजमान भूता जो उपासक है वही चंद्रमा रूपी संवत्सरात्मक प्रजापति है, और वही प्रजापति सप्तान रूपा है, तो सप्तान रूपा जो प्रजापति है वही अंत साधन त्रिनात्मक है, यह बात कह दिया गया है। तत्र पुत्र कर्म अपर विद्या ना, पुत्र कर्म और दैव वित्त रूपा अपर विद्या, पर विद्या नहीं परार्थ ब्रह्म विद्या नहीं है, विद्या शब्द से अपर विद्या लेना पड़ेगा, उपासना ही लेनी पड़ेगी। इसलिए पुत्र कर्म अपर विद्या नाम लोक प्राप्ति साधन सामान्य नवगत, पूर्व मंत्रों के आधार पर इन सब से कोई न कोई लोक मिलेगा, किससे कौन सा लोक मिलेगा ये नहीं मालूम था, इसलिए लोक प्राप्ति साधन मात्र सामान्य रूपेण अवगत था, न पुत्रादिन लोक प्राप्ति फलम प्रति विशेष संबंध नियम, पुत्रादि अमुक लोक के प्राप्ति का ही फल है ऐसा विशेष संबंध का नियम अभी तक अवगत नहीं है। स्वयं पुत्रादीनाम साधनानाम साध्य विशेष संबंध वक्तव्य उत्तर खंड का प्रणीत है, इसलिए वह यह जो पुत्रादि साधनों का साध्य विशेष के बाद संबंध, स्वयं साध्य विशेष संबंध केशम पुत्रादीनाम साधनानाम लोकानाम साध्यानाम सह यत विशेष संबंध हो स्वयं विशेष संबंध वक्तव्य थी, वह यह जो विशेष संबंध है उसे कहने के लिए ही अगली कंडी का आरंभ हो रही है। अतः त्रयोभावलोका इत्यादि अतएव वाक्योपन्यासार्थः, अतः शब्द इस वाक्य का प्रक्रम करने के लिए, आरंभ करने के लिए, उपन्यास करने के लिए कहा जा रहा है। त्रयोभाव इति अवधारणा, वाव शब्द जो है ना अवधारण निश्चित, त्रय एव शास्त्रोक्त साधना रा लोका, शास्त्रोक्त साधनों के द्वारा साध्य भूता प्राप्त करने योग्य जो लोक यदि है तो तीन ही है, न न्यूना न तो कम है न केते। वे कौन है तीन? तो जवाब बताते हैं, मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक। तेषां स्वयं मनुष्य लोक पुत्र साधने जियो जेतव्य साध्य यथा पुत्र जेतव्य तथा उत्तर उत्तरोक्षा। स्वयं मनुष्य लोक वह है जो मनुष्य लोग है पुत्र भी साधन के द्वारा जीतने योग्य है, जेतव साथ जिसे कैसे जीतोगे भाई, समझ में आता है मैं कर्म करूंगा सहा करूंगा सब लोग मेरे को देवता लोग दे देंगे, पितृलोक मिल जाएगा और ध्यान भजन करूंगा हिरण्यगर्भ आदि होगा ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा, ये भी कुछ समझ में आती है, और बेटा को पैदा करने से ये लोग जीत जाऊंगा ये तो नहीं समझ में आता। कैसे बेटा पैदा हो गया इस लोग को जीत गए तुम, ये कैसे? क्रिया के द्वारा साध्य मतलब कोई तत्व ये बात तो समझ में आती है, लेकिन पुत्र तो क्रिया रूप है, उसके द्वारा भी साध्य लोग कह दिया, ये कैसे समझ में नहीं आ रही है? कभी चिंता मत करो, अगला मंत्र तक थोड़ा घेरी रखो। यथा च पुत्रेण जेतव्य तथा उत्तरत्रोक्षामः, किस प्रकार से पुत्र उत्पत्ति के द्वारा मात्र से ही इस लोक को जीत सकते हो, उस प्रक्रिया को हम अगली कंडिका में विस्तार से समझाएंगे। अतएव यह इतना समझ लेना है, अन्य कर्म अन्य किसी कर्म से अन्य किसी विद्या से इस लोक को तुम जीत नहीं सकते हो, ये जानकर समझ लेना। या थोड़ी अशुद्धि नीचे चले जाना, 377 में जो क्रोड़ पत्र छपा है ना इन्होंने वार्तिकों को, वो ब्रह्म सूत्र होना चाहिए, बृह बृहदंड उपनिषद बन गया है ना, संकल्प देवत का छुर्दे है और नंबर दिया है 448, लिख दिया बृहदंड उपनिषद बन गया, उसे कर दो ब्रह्म सूत्र, ब्रह सु चार था ब्री ऊ नहीं ब्र सु चार शब्द है, बाकी सब ऐसा वार्तिक भी सरल है, कोई ऐसा है नहीं, स्वयं वार्तिक दे देते हैं फिर स्वयं को वार्तिक का पदकृति भी कर रहे हैं, स्वयं वार्तिक करते हैं अपना, देख लीजिए कोई खास विशेष नहीं। अच्छा भाष्य में देखिए, कर्मणा मैंने अग्निहोत्रादि रक्षण ही ना, अग्निहोत्रादि रूपा कर्म के द्वारा केवल उपासना विशिष्ट कर्म नहीं लेना कहीं, इसलिए भाष्यकार जोड़ दिए केवल कर्मणा अग्निहोत्रादि ना पितृलोको जेतव्यो न पुत्रेण न विद्या न पुत्र से न विद्या से प्रजेतव्य योग्य है, केवल कर्म के द्वारा पितृलोक विजय प्राप्त करने योग्य है। इसी प्रकार से विजया देवलोको इतना सहस्र देना है समझना, विद्या मैंने उपास्य रूपया, विद्या मैंने उपासना, देवलोक प्राप्ति फलकत्व श्रवणाय नात्र मुख्या विद्या, देवलोक प्राप्ति रूपा फल कथन है ना, इसलिए मुख्य जो ब्रह्म विद्या है वो नहीं लेना, अपराविद्या ही है। इस तरह जो पूर्व में वार्तिक आया है उसी वार्तिकों में जो अपने उस तरह से वह समझे त्रस्तु वार्तिक इसलिए टिप्पण कर गया। अच्छा ना भी कर्मणा, इसलिए न पुत्र से न केवल कर्म से ब्रह्मलोक की प्राप्ति, देवलोक वही लोकानांद्रयाण श्रेष्ठ प्रशस्यतम, और ये जो ब्रह्मलोक है ना इन तीनों लोकों में से श्रेष्ठ है, प्रशंसनीय अत्यंत प्रशंसनीय अतिशयेन प्रशंसनीय, तस्मात् तत्साधनत्वात् विद्यां प्रशंसन्ति, इसी कारण से एदर्श ब्रह्मलोक का साधन भूत होने के नाते उपासना की प्रशंसा लोग करते हैं। ऐसे सर्वत्र आज भी जमाने में देखिए भक्ति की ज्यादा प्रशंसा है, कर्म की भी इतना नहीं करते हैं जितना भक्ति की, कर्मयोग कोई करना ही नहीं चाहता है, बात सब कर्मयोग की करते जरूर हैं, लेकिन कर्मयोग कोई करना नहीं चाहिए। लेकिन भक्ति की चर्चा भी होती है और लोग भक्ति करते भी है, पूजा पाठ जप तप ध्यान वहां सब करने को तैयार है, और कर्मयोग करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जब भी वो ऐसा कुछ करता है ना बाहर, क्योंकि कर्मयोग तो बाह्य है, खुद है, और भक्ति तो आंतरिक है, सूक्ष्म है, बस आंतरिक सूक्ष्म से मालूम है मरने के बाद फल मिलने वाला है, इसलिए उसकी उसको चिंता नहीं रहती। अच्छा भक्तियों में मन लग भी जाता है, क्यों, उसे गारंटी है मरने के बाद उसको पुण्य का फल मिलेगा, चाहे मुक्ति मिलेगी, चाहे जैसा भी मुक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी, जो भी होगी होगी, इन कर्म ही हो गए, बाह्य कर्म है ना, उसका तो फल तत्काल उसको देखना चाहता है, प्रशंसा चाहता है, कुछ ये शिष्य बहुत बढ़िया है, बहुत काम करता है, बहुत देखभाल करता है, बड़ी सेवा करता है, ऐसे करता है कर्म में सफल। गुरु जी ने बड़ी प्रशंसा है, उम्र को समझ में नहीं आता है, गड्ढे में जा रहा, उसी को भूखा रहता है, ज्यादातर लोग हमने ऐसे ही देखा है, और आजकल तो इससे भी घटिया ज्यादा है, इससे भी घटिया, मैंने वो देखते क्या ये महात्मा जी के पास कितना करोड़ रुपया है, कितना लाख रुपया है, कितना बड़ा आश्रम है, अरे इनका चेला बन जाएंगे ना तो जिंदगी और बढ़िया माल छपने को मिलेगा, ठाठ बात से रह सकते, इसलिए जो आते हैं वो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्यों कर्मयोग करने लगते हैं, वहां रहेंगे भाई, रहोगे तो आश्रम में तो गुरु जी को कुछ काम देंगे, और काम देंगे उसमें गड़बड़ हुआ तो गेट आउट कर देते हैं, और गेट आउट करने से वैसे घर का काम ना हो जाए, स्वप्न लेके गया वहां बहुत बढ़िया रहूंगा, और जन न गाड़ी न साइकिल न स्कूटर न मोटर न कुछ नहीं देगा, शुरू में तो सब मिला, भागे नागाव की हारे बाहर कर लेते सर बेचारा दुखी, फिर इसीलिए जहां भी जाएगा बाद में क्या करेगा, 10 रुपए का सब्जी लाएगा, 15 रुपए ले बोलेगा, और 5 रुपए इकट्ठा करेगा, ऐसे करते करते लूटेगा, और 2-4 लाख बनाने में लगा रहता है हमेशा, और करेगा क्या, क्योंकि उसका लक्ष्य वही था ना, ऐसे लोग जाता, इसे कर्मयोग बड़ा कठिन काम, और भक्ति बड़ा आसान है, और भक्ति की सबसे प्रशंसा होता है वो पास है, और यदि भी भक्ति यदि वास्तव में हो जाए ना वो भी बहुत अच्छा है, केवल भक्ति भी हो जाए, कर्म भी ना हो, उससे भी ब्रह्मलोक तक के फल की प्राप्ति हो सकती, इसलिए भक्ति की ज्यादा प्रशंसा संसार में देखने को मिलता है, और अत्यंत दुर्लभ तो तीसरा है जो कि ब्रह्म विद्या है, वो तो कोई कोई होता है बेचारा जो जान पाता है, बाकी सब जो सुन सुन के थक जाते तो एवं साध्य लोग का त्रय फल विनियुक्तानी पुत्र कर्म विद्याख्यानी त्रिणी साधनाएं, इस प्रकार से वो अगली कंडी का पुत्र से इस लोग को कैसे जीतता है वो बताना था ना, पुत्र ने हम लोग का जो जय बोल दिया कैसे होगा, वो समझाने के लिए एक संप्रति कर्म होती है, कर्म का नाम है संप्रति कर्म, वो कर्म के माध्यम से ही, उस कर्म से क्या कर रहे वास्तव में, जो पिता होता है वो अपने ही संस्कार करके पुत्र में सकल कर्मों का भार को सौंपता है, तद्वारा इस विश्व संसार में उसका वंश की निरंतर परंपरा बनी रहती है, तद्वारा वह इस लोक को जीतने की कल्पना होती है, कुछ को समझ रहे हैं, वो संप्रति कर्म के लिए अवतरणी का भाष्कार दे रहे हैं, साध्य लोक त्रय साध्यभूत जो लोक त्रय उसके फल भेद से विनियुक्ता विनियोग कर दिया, पुत्र के द्वारा मनुष्य लोक कर्म के द्वारा पितृलोक और विद्या के द्वारा जो है ब्रह्म लोक का पुत्र कर्म विद्याख्यानी त्रिणी साधनानी विनियुक्तानि फलभेदे न विनियुक्तानि, ऐसा जवाब यहां दे रहे देखो, लेकिन पांच में से जाया का तो आपने फल बताया नहीं, और मानस मित्र का भी कुछ बताया नहीं, उसका फल क्या होगा, वो जवाब यहां भाषकर दे रहे, जाया तो पुत्र कर्मार्थत्वात् न पृथक साधनमिति पृथंग नाभिहिता, जाया जो होती है वो पुत्र रूपी फल के लिए है और कर्म रूपी फल, केवल पुत्र के लिए नहीं, सागरी की जितनी भी कार्य होनी है और सपत्नी की होता है, इसलिए कर्म के लिए भी है वो जाया, पुत्रार्थ भी है कर्मार्थ का डबल काम है उसका, उभयार्थता है जाया का, अतएव न पृथक साधनम, इसलिए किसी लोक विशेष के प्रति पृथक व साधन न होने से न पृथक अभिता पृथक नाभिता, अलग से फल साधन रूपेण फल साधन संबंध का कथन नहीं किया गया, इसी प्रकार से मानुष्यत्व की जो बात है वह भी कर्म साधन न पृथक साधन वह कर्म का साधन है। अतएव वह भी किसी लोक के प्रति पृथक साधन न होने से साध साधन रूपे न इस वित्त का किसी फल के साथ संबंध विशेष का कथन नहीं किया गया। विद्या कर्म और लोक चेतु अब आते हैं। विद्या और कर्म ये दोनों चीज लोक का जय हेतु है, ये बात अनायास समझ में आता है। स्वात प्रतिलाभ नहीं भवति क्योंकि ऐसा क्रिया इति प्रसिद्धम इसे नॉन नंबर टिप्पण दे रहे स्पष्ट ही तयो क्रिया रूपत्वा, क्योंकि विद्या भी क्या है उपासना मानसिक क्रिया है, कर्म क्या है बाह्य क्रिया है, क्रिया रूप होने से उसके द्वारा साध्य तत्व फलभूत वस्तु लोकादि प्राप्ति होगी, ये बात तो समझ में आसानी हो जाता है। जैसी वो क्रिया का संपादन हो गया स्वात्म प्रतिलाभ ने क्रिया का स्वरूप सिद्धि हो गई, मैंने क्रिया का अनुष्ठान आपने कर दिया तो जो भी क्रिया होगी निश्चित कोई ना कोई उसका फल हो गए। आपने उपासना कर दिया या कर्म को कर दिया निश्चित फल देगा, इसे कोई संशय नहीं। क्रिया रूप पुत्र से तो क्रियात्मक इन पुत्र द्रव्य क्रिया रूप तो है नहीं, तो वह केन प्रकार लोक जेतु तो? फिर वैसा जो पुत्र है वह लोक क्षय के प्रति कारण कैसे हो सकता है, इति न जानते, ये बात समझ में नहीं आ रही। अतः तद्वक्तुमिति इसी बात को कथन करने के लिए ही अथ अनंतरम आरभ्यते, अथात संप्रत्यरेण उसे पहले अथ शब्द कर दिया अनंतरम इदम आरभ्यते संप्रत्यरिति। इससे पहले आप थोड़ा तीन नंबर टिप्पण में जाना पड़ेगा क्योंकि अथ शब्द का अर्थ भाष्यकार विस्तृत रूप से नहीं ले रहे हैं, संकेत मात्र कर दिए हैं, इसलिए नीचे जाए तीन नंबर में। ये तो न ज्ञायते अथ ज्ञापनार्थम उत्तरम वाक्यमिति ब्रुवता, ठीक है ना, ये तो न ज्ञायते अतः ज्ञापनार्थम साध्य साधन संबंध को सुस्पष्ट बोध कराने के लिए उत्तरम वाक्यमिति ब्रुवता ऐसा कहते हुए भाष्यकार ने अथ शब्द अर्थ व्याख्यान अथ शब्द अर्थ व्याख्यान कर दिए, लेकिन ये तो स्पष्ट नहीं है। तब कहते तथा च अथात संप्रति इति ये मंत्र है, इति वाक्य अर्थ इस वाक्य का ये अर्थ लेना, क्या अर्थ लेना, अतः मैंने पूर्वोक्ता कर्मोपासन और अनुष्ठान पूर्वोक्त कर्म और उपासना उनकी अनुष्ठान से अथ अनंतरमेव प्रारब्ध अवसान अथ मैंने अनंतरम अनंतरम क्या करिए जब प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होने लग जाए अर्थात मौत आने लग जाए जब मरण दशा आ जाता है तब कर्मोपास फलार्थम फलांगत संप्रति नामकम कर्म विधीयते उसी कर्म और उपासना जो जिन जीवन भर आपने किया है उस फल प्राप्ति के लिए उस फल का अंग भूता जो मरने के बाद मिलने वाला फल है उस फल का अंग भूत एक और कर्म रह जाता है वह है संप्रति नाम कर्म है उसको विधीयते अथ अथ विधीयते ऐसा मूल में संप्रति वक्षमाणस्य कर्मणो नामधेयम् वक्षमाण जो कर्म विशेष है जो पिता के द्वारा पुत्र में आधान किया जाता है उस कर्म विशेष का यह नाम है। अब उस कर्म क्या है वापस मूल मंत्र में जाते हैं, अर्थात संप्रत्यर यदा प्रेषण मन्यते अथ पुत्र माह तम ब्रह्म तम यज्ञ तम लोक सा पुत्र प्रत्याह अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक इति यत्वे किंचन अनुक्ताम तस्य सर्वस्य ब्रह्म इत्येकदा एवैकेच यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकदा एवैकेच लोकास्तेषां सर्वेषां लोक इत्येकदा एतावद्वा इदं सर्वं एतन्मा सर्वगं सन् अयम् इतो अभुनजत् इति तस्मात् पुत्रम् अनुशिष्टम् लोक्यम् माहोस् तस्मात् एनम् अनुशासति स यदैवम् अस्मात् लोकात् प्रैति अथ एभिरेव प्राणी सह पुत्रम् आविशति स यद्यनेन किञ्चित् अक्ष्मया अकृतम् भवति तस्मादेनम् सर्वस्मात् पुत्रो मुञ्चति तस्मात् पुत्रो नाम स पुत्रेणैव अस्मिन् लोके प्रतिष्ठति अथ एनम् एते देवाः प्राण अमृता आविशन्ति अथात संप्रति। इसलिए पूर्वोक्त जो कर्म और उपासनाएं जो किया है जीवन भर उसके फल प्राप्त है तो तदनंतर में मरणोत्तर काल में प्राप्त फल का अंग भूता संप्रति नामक कर्म का विधान करने जा रहे हैं। और वह कर्म कब किया जाता है? यदा प्रेषण मन्यते, जब वह यजमान पिता यह मान रहा है कि अब मेरे जाने का समय आ गया, रेलवे स्टेशन चलना पड़ेगा, टिकट कट गया है, ऐसे जब उसे पता लग गया उसको चिन्ह दिखाई देने लगते, हर व्यक्ति के मौत से पहले सब समझ में आ जाता है, कम से कम 24 घंटा पहले मालूम हो जाता, गारंटी है। वो नहीं पाते मतलब अभी एक यहाँ पर पास में व्यक्ति मरा, उसको पहले से मालूम हो गया था, वो क्या किया, वो पहले अपने माँ के पास गया, माँ के पास दिन भर वहीं बैठा रहा, कई कई पुरानी जिंदगी भर की पहले की बातें बताते रहा, और बेटे का पत्नी आई, बच्चे आ गए, सब यहीं रहा हुआ, यहीं खाना खाएंगे, माँ के घर पे, माँ के कमरे पर सब भोजन बना, वहीं खाए पिए सब कुछ हुआ। और फिर जब गंगा जी जाने की बात आई, वो सब शाम हो गया, ऐसे करते करते सवेरे से 4-4:30 बज गया, तब वो लोग माँ है और पत्नी वगैरह गंगा जी की ओर चलने लगे, तो वो भी कहा मैं भी चलता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी ठंड है, तुम्हारा स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम यहीं रहो, हम लोग जाके आ जाते हैं। और बेचारा रास्ते पे खड़ा हो गया और देख रहा है, देख रहा है ये जा रहे गंगा जी, जा रहे गायब हो गए, तो भी संसार से गायब हो गए, एकदम पता नहीं क्या हो गया, अंदर कुर्सी में बैठा हो, सब मालूम था, इसलिए उसने देखा सब बातें बोल दूं मैं, जो जो बोलना चाहना सब कुछ इधर आगे पीछे याद कर करके से जो कुछ बोलना व्यवस्था आगे तक सब बोल, देखो लोग बोलते रहे अभी से क्यों चिंता कर रहे, बेटी की शादी की क्यों परेशान हो रहे हो, सब सुनो मेरी बात सुन लो, तुम बोल ऐसे बोल बोल के जबरदस्ती सब सुना, बेटी का कहां उसने लड़का देख रखा है, लड़के के आगे क्या सोच रखा है, सारी बात उसने सुना, लोग समझे नहीं, ये जाने की तैयारी है, वो गंगा जी गए थे ये इधर चल बसा, तो मालूम हो जाओ इसे कहते यदा प्रेषण किया मन दे अतः पुत्र पुत्र महुआ, पुत्र को बुला करके उसको कहता है क्या, तम ब्रह्मा रे तुम ही वेद हो, तम यज्ञ तुम कर्म हो, तम लोका तुम फल रूपा, सा पुत्रो भी प्रत्याह, पुत्र जवाब में कहता ठीक है भगवान, आज से मैं ही वेद हूं, आपने जो पढ़ा ना पढ़ा, जो किया नहीं किया वो सब कर्म में ही हूं, और आपने जो लोग को पाया नहीं पाया कर उपास सब भी मैं हूं, अर्थात आपके द्वारा पढ़ा ना पढ़ा हुआ का आगे मैं बढ़ाऊंगा, आपने जो पढ़े हैं वो मैं आगे पढ़ाते रहूंगा, पढ़े और मुझे पढ़ाए मैं आगे पढ़ाते रहूंगा, और जो आपने नहीं पढ़ा ये संभव हो मेरे को मिल जाता है तो वो भी प्राप्त करके आगे पढ़ाते, इस तरह से स्वाध्याय क्रम को वेद की रक्षा मैं करते रहूंगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। और पुत्र कहता है जो भी कर्म आपने किया या नहीं किया, जो उपासना आपने किया नहीं की, एक किंचित जो कर्म और उपासना आपने किया जो मुझे दिया वो तो मैं करूंगा ही, और जो आपने नहीं कर पाए वो कर्म उपासनाएं यदि मुझे भगवत कृपा से प्राप्त होते आपके आशीर्वाद प्राप्त होता है उनको भी करते हुए आगे उसका प्रसारण करूंगा। इसी प्रकार अंत में कहता है जिन कर्म और उपासना जिन लोगों को आपने प्राप्त किया है उनको तो मैं भी करूंगा तो अवश्य मुझे भी मानेगा ही, जो आपने जो नहीं जाना था ऐसे कर्म उपासना मैं जान लिया, आपने जो नहीं पढ़ा था उसको मैं पढ़ लिया, उस वजह से उनसे प्राप्त पड़ी जो आपने अप्राप्त लोगों को भी मैं ही प्राप्त करते हुए आपके वंश का जो वास्तविक परंपरा का कुल का जो लक्षण है उसको सुस्थिर बना के संसार में ऐसे वचन देता है वो, यही कहता है अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक। अब इस शब्दों का अर्थ सीधा सीधा है तुम ब्रह्म, आप जो ब्रह्म से ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म से भेद है, इसलिए श्रुति अपने आप अर्थ कर रही है तुम ब्रह्म अहम ब्रह्म तुम यज्ञ अहम यज्ञ तुम लोक अहम लोक का अर्थ क्या तो समझा रही है, यद्वै किंच अनूपतम, अनूपतम नहीं है अनूपतम, फिर वो है अनूपतम ने वेद उक्त गुरु का उच्चारण हो गया उसके बाद आप उच्चारण करते अनुमने पश्चात उच्यते इति अनुक्तम मने वेद स्वाध्याय तस्य सर्वस्य ब्रह्मा। वो सारी चीज का सर्वस्य किसने कह रहा है? जितना मैं पढ़ा हूं जितना मैं नहीं भी पढ़ा हूं वो सब कुछ क्या है? वो वेद है। वेद में ही एकता को प्राप्त ये भी कीजिए क्या तेषां सर्वेषां एकता इत्यादि। Oh.